Janina mama na kokondo na makanisi pona kabanza nyoso dio salingai mama Janina Janina Janina kamatangai Atamo salina yo Na motina yo salingai Na kokia wande na miboma mama Janina ondimaki Olobaki yoko balangai Siko ya mama Oke ilibala na lobako boni Janina kamatangai Atamo salina yo Na motina yo salingai Na kokia wande na miboma mama Janina ondimaki Olobaki yoko balangai Siko ya mama Oke ilibala na lobako boni Yalelo oye ko baby sadi mama Janina di mama Janina mama na kokondo na makanisi bona kapanza oyo nalinga Yalelo oye baka mama Janina Janina yondo na ngai okosambisanga mwana kongo soki na banzine na mibomi Janina Janina mama iselingo motema nalingaka Mama